पहला प्रश्न, भगवान आज बड़ी मुद्दत के बाद आपके सन्मुख होने का अवसर मिला, एक अजब अनुभव से गुजरा। ऐसा लगता था जैसे आंखों के सामने प्रकाश ही प्रकाश है और बड़ी अजब सी सुगंध से नासापुट भर गए थे। रीढ़ में अंदर पसीना सा जा रहा था। मैं कहां था खबर नहीं है, शब्दों का बस संगीत था, पहली बार अर्थ न था। आनंद, प्रभु आनंद, स्वभाव, सन्मुख होना ही सत्संग है। लेकिन सन्मुख होना सिर्फ भौतिक अर्थों में कोई सार्थकता नहीं रखता। ऐसे तो कोई सामने बैठ सकता है और फिर भी उसकी पीठ हो। अगर मन में विचारों का ऊहापोह चल रहा है तो सन्मुख होकर भी तुम विमुख ही रहोगे। मन में ऊहापोह समाप्त हो गए हों, विचारों की तरंगे न हों, मन एक शांत झील हो गया हो, तो फिर तुम कहीं भी हो सन्मुख हो। सन्मुखता एक आंतरिक अवस्था है। बैठते बैठते सत्संग में कभी घटती, तुम्हारे घटाए तो घट नहीं सकती कि तुम चाहो तो घट जाए, क्योंकि तुम्हारी चाह भी बाधा है, तुम्हारी चाह भी एक विचार है, एक चेष्टा है। और जहां विचार है, चेष्टा है, वहीं विमुखता है, इसलिए अनायास ही घटती है। धैर्य चाहिए, बैठते रहे सत्संग में, उठते रहे सत्संग में, कोई जल्दी न की, कोई अपेक्षा न की, तो किसी न किसी दिन तुम अचानक अपने को सन्मुखता में पाओगे और तब ये घड़ी घेर लेगी तुम्हें। ये अपूर्व अनुभव होगा, क्योंकि जब तुम सदगुरु के सन्मुख होते हो तो तुम भी मिट जाते हो, सदगुरु भी मिट जाता है। इस आधारभूत बात को ठीक से समझ लेना। जब तक मैं का भाव है तभी तक तू भी है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक शिष्य है तभी तक गुरु भी है। गुरु की तरफ से तो न गुरु है न शिष्य है, शिष्य की तरफ से शिष्य भी है और गुरु भी है। जैसे ही शिष्य भाव मिटा, जैसे ही तुम शांत हो गए, इतनी भी अस्मिता न रही, इतना भी अहंकार न रहा कि मैं हूं, कि मैं शिष्य हूं, कि मैं धार्मिक हूं, कि सन्यासी हूं, कि सत्य का खोजी हूं, अन्वेषी हूं, ऐसा कोई भाव ही न रहा। एक निर्भाव दशा हो गई। उसी क्षण गुरु भी मिट गया, न तुम रहे न गुरु रहा। तब अपूर्व प्रकाश का अनुभव होगा। वह प्रकाश मेरा नहीं, वह प्रकाश तुम्हारा नहीं, वह प्रकाश परमात्मा का है। जहां मैं नहीं, जहां तू नहीं, वहां जो शेष रह जाता है उसी का नाम परमात्मा है। उस शून्य का, उस सन्नाटे का, वही हुआ। तुम कहते हो आज बड़ी मुद्दत के बाद आपके सन्मुख होने का अवसर मिला। मुद्दत के बाद भी मिल जाए तो जल्दी है, मुद्दत के बाद भी मिल जाए तो सौभाग्य है। क्योंकि लोग इतने अंधे हैं, आते भी हैं मगर आते कहां, बहरे हैं सुनते हैं मगर सुनते कहां, न सुनते हैं न देखते हैं, क्योंकि भीतर इतना उपद्रव चल रहा है, भीतर इतना शोरगुल मचा है। इस शोरगुल के कारण ही हम चूक रहे हैं, नहीं तो वृक्षों के पास बैठ जाओगे वहां भी यही प्रकाश प्रकट होगा। जहां बैठ जाओगे शांत होकर मौन होकर, जहां मैं मिटा वही प्रकाश प्रकट हुआ। ये मैं की मृत्यु पर अनुभव होता है। सन्मुख होने का इतना ही अर्थ है कि शिष्य का मैं मिट जाए, विमुख होने का अर्थ है मैं सघन। फिर पीठ हो गुरु की तरफ या मुंह गुरु की तरफ कुछ भेद नहीं पड़ता, पास रहो कि हजार मील दूर रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो एक अजब अनुभव गुजरा, अजब लगेगा क्योंकि कभी पहले हुआ नहीं, अन्यथा बिल्कुल स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। मगर जैसे अंधे आदमी को अचानक आंख मिले तो प्रकाश का अनुभव बड़ा अजब अनुभव होगा। हालांकि जिनके पास आंखें हैं वो कहेंगे इसमें अजब क्या, इसमें गजब क्या। अंधे को आंख मिले और फूलों के रंग दिखे और इंद्रधनुष सतरंगा और तितलियों के पंख, अजब अनुभव होगा। आंख वालों से कहेगा कि बड़ा अजब अनुभव हुआ, वो कहेंगे इसमें अजब क्या, फूलों में रंग होते हैं, इंद्रधनुष सतरंगा होता है, तितलियों के पर परमात्मा अपनी तुलिका से खूब रंगता है, इसमें अजब कुछ भी नहीं। मगर अंधा भी ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, ऐसा पहले नहीं हुआ था। उसके पास ऐसी कोई स्मृति नहीं है जिसके आधार पर इसे समझ सके। अजब का इतना ही अर्थ होता है कि हमारा अतीत कोई कुंजी नहीं देता, हमारा अतीत पृष्ठभूमि नहीं देता, हमारे अतीत से कोई संदर्भ नहीं उठता, हमारा अतीत एकदम अवाक रह जाता है, मौन रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। एक क्षण को आश्चर्यचकित विमुग्ध ठगे ठगे हम रह जाते, अवाक, वाणी खो जाती, शब्द खो जाते, ज्ञान खो जाता, सूझबूझ खो जाती, एक रहस्य किसी अज्ञात लोक से उतर के हमें घेर लेता है, हम रहस्य में नहा जाते। यही परमात्मा के अनुभव की शुरुआत है। स्वभाव परमात्मा ने पहली बार दस्तक दी तुम्हारे द्वार पर। निश्चित ही परमात्मा को हमने पहले जाना नहीं, उसकी दस्तक भी अपरिचित है। अगर सामने भी परमात्मा खड़ा हो जाए तो हम एकदम से पहचान न सकेंगे। इसलिए तो सदगुरु की जरूरत है कि जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हें झकझोरे और कहे कि भर आंख देख लो, जी भर पी लो। इसी की तलाश थी जन्मों जन्मों से, जिसको खोजते थे आज द्वार पर खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि आई शुभ घड़ी चूक जाए। भर लो झोली, भर लो प्राण, ये जो सुगंध बरस रही है ये सदा के लिए तुम्हारी हो सकती है। लेकिन प्रतिज्ञा दो तरह से हो सकती है, या तो तुम्हारी स्मृति में कोई अनुभव हो तो तुम पहचान कर लो, या किसी और पहचान जिसको हो उसके कहे पे भरोसा कर लो, श्रद्धा कर लो। इसलिए धर्म श्रद्धा के बिना नहीं जी सकता, विज्ञान बिना संदेह के नहीं जी सकता, धर्म बिना श्रद्धा के नहीं जी सकता। उनकी विधियां विपरीत हैं। विज्ञान को जीना हो तो संदेह करना ही होगा। विज्ञान की पूरी कला संदेह की कला है। संदेह को निखारो, उसको धार दो। जितना संदेह कर सकते हो उतनी ही तुम्हारे भीतर वैज्ञानिक प्रतिभा विकसित होगी। कुछ भी मान ना लो, परीक्षण करो, प्रयोग करो, हजार हजार तरह से जांचो परखो। जब कोई उपाय ही ना रह जाए इंकार करने का तब मानना, और तब भी मत कहना कि सत्य है यह, इतना ही कहना परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। इतना ही कहना कि अब तक जो मैंने जांचा परखा है उसमें ठीक लग रहा है, लेकिन कल हो सकता है और नए तथ्यों का पता चले और गलत हो जाए। इसलिए काम चलाऊ है, विज्ञान के सभी सिद्धांत काम चलाऊ है, अभी तक के लिए सच है, कल का कुछ भरोसा नहीं। विज्ञान कहता है कि सब तरफ से जांचना, फिक्र इसकी ही करना कि किसी तरह गलत हो जाए, जब गलत हो ही ना सके तो मान लेना, मजबूरी में मानना। और धर्म कहता है बिल्कुल उल्टी बात। धर्म कहता है श्रद्धा के बिना एक कदम आगे ना बढ़ा जा सकेगा। तुम्हारे अनुभव में तो परमात्मा की कोई पहचान नहीं, अगर तुम इंकार करते गए तो ये पहचान कभी होगी भी नहीं। किसी पहचान करने वाले से दोस्ती बना लो, किसी पहचान करने वाले का हाथ पकड़ लो। किसी की पहचान हो गई हो उसके साथ अपना तारतम्य जोड़ लो, यही शिष्यत्व है। उसके साथ संदेह करोगे, विचार करोगे, तर्क करोगे, विवाद करोगे, दूर दूर रहोगे, फिर फासला बना रहेगा। उसके साथ तो प्रेम ही हो सकता है। श्रद्धा प्रेम की ही सघनता है, इतनी सघनता कि सद्गुरु अगर दिन को रात कहे तो भी शिष्य मानने को राजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मानने के लिए चेष्टा करता है, चेष्टा की तो उसका अर्थ है कि भीतर अभी संदेह था, चेष्टा करता ही नहीं। तिब्बत में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। मारपा अपने गुरु के पास गया। मारपा एक बहुत अद्भुत संत हुआ। मारपा नया नया था लेकिन श्रद्धा उसकी प्रगाढ़ थी, ऐसी प्रगाढ़ कि एक दिन गुरु ने कहा कि श्रद्धा अगर पूरी हो तो आदमी जल पर भी चल सकता है। गुरु तो समझा ही रहा था लेकिन मारपा गया और नदी पे चल गया, और शिष्यों ने देखा मारपा को नदी पे चलते देख कर ईर्ष्या जगी। उन्होंने भी कोशिश की, किनारे पे डुबकी खा गए। मारपा नया नया था और शिष्य पुराने थे। उन्होंने गुरु को आके कहा कि मारपा नदी पे चल रहा है। गुरु भी थोड़ा हैरान हुआ, उसने भी सोचा नहीं था कि कोई चलेगा, वो खुद भी कभी चला नहीं था। ये तो शास्त्र को समझा रहा था। फिर एक दिन ये हुआ कि गुरु समझा रहा था कि श्रद्धा अगर पूर्ण हो और कोई पर्वत से भी कूद पड़े तो खरोंचने लगती। मारपा गया और कूद गया और खरोंचने लगी, और शिष्यों ने भी सोचा, हिम्मत की, लेकिन देखी गहराई, पानी पे तो चलने की कोशिश भी की थी कि किनारे डूब गए, वापस लौट आए थे, यहां से तो लौटने का भी उपाय नहीं था, यहां से गिरे तो गए। छोटे मोटे पत्थरों पे सुकून कर देखा, उसी में हाथ पैर टूट गए। लौट के गुरु को कहा, गुरु को अहंकार जगा, गुरु कोई गुरु ना रहा होगा, थोथे गुरु, 100 में 99 थोथे ही होते हैं। जहां असली सिक्के होते हैं वहां नकली सिक्के भी चलेंगे ही, असली होते हैं इसलिए तो नकली चलते हैं। असली ना हो तो नकली चल भी नहीं सकते। और नकली सिक्कों की एक खूबी होती, अर्थशास्त्र का नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते। तुम्हारी जेब में अगर 10 रुपए का एक नकली नोट है और 10 रुपए का एक असली नोट है तो पहले तुम नकली को चलाओगे, स्वभावतः। इससे जितनी जल्दी झंझट मिले उतना बेहतर। पान वाले को पकड़ाओगे, सब्जी वाले को पकड़ाओगे, जहां भी चल जाए चला दोगे। असली को बचाओगे, नकली को चलाओगे। और अगर सभी के पास नकली रुपए हैं तो बाजार में नकली रुपए ही चलेंगे, असली तिजोरियों में बंद हो जाएंगे। और यही अक्सर सदगुरुओं के संबंध में होता है। असली सदगुरु चल नहीं पाते, नकली सदगुरु खूब चलते। नकली सदगुरु इसलिए चल जाता है कि वो तुम्हारी आकांक्षाओं की तृप्ति का भरोसा दिलाता है, आश्वासन दिलाता है, वो तुम्हें सांत्वना देता है, संक्रांति नहीं, वो तुम्हें संतोष देता है, रूपांतरण नहीं, वो तुम्हारी मलम पट्टी करता है, तुम्हारे जीवन को नए आयाम नहीं देता। ऐसा ही ये मारपा का गुरु रहा होगा। उसे अहंकार जगा कि जब मेरा शिष्य नदी पे चल गया, पहाड़ से कूद गया, तो मैं तो चल ही सकता हूं। पूछा उन्होंने मारपा को कि तू कैसे चला, उसने कहा कि कुछ नहीं, बस आपका नाम लिया और चल गया। गुरु के अहंकार की तो कोई सीमा न रही कि मेरा नाम जब इतना काम कर सकता है तो मैं क्या नहीं कर सकता। गुरु ने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा आओ नदी पर, और गुरु चला कि पहले कदम पर डुबकी खा गए, पहाड़ से कूदने की फिर उसने कोशिश ही नहीं की। गुरु को डुबकी खाते देख के मारपा बड़ा हैरान हुआ। पूछा गुरु से इसका राज क्या है। गुरु मारपा के चरणों पर गिर पड़ा, उसने कहा मुझे माफ करो, मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है, मैं तो शास्त्र समझा रहा था, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा अपूर्व है कि तुमने झूठे पे भी श्रद्धा की तो भी काम कर गई। श्रद्धा का रसायन बड़ा गहरा है, झूठे पे भी श्रद्धा काम कर सकती, क्योंकि सवाल झूठ और सच का नहीं है, सवाल श्रद्धा का है। श्रद्धा तुम्हारे भीतर एक आत्मबल जगाती, एक ऊर्जा का स्फुरन होता है। तो कभी कभी झूठे गुरुओं के पास भी सच्ची श्रद्धा ने भवसागर पार कर लिया है, और अक्सर सच्चे गुरुओं के पास भी श्रद्धा ना हो तो लोग पत्थरों की तरह बैठे रहे, उनके प्राणों में कोई वीणा नहीं बची, कोई गीत नहीं जगा। स्वभाव तुम्हारे भीतर धीरे धीरे श्रद्धा का जन्म हो रहा है। मैं रोज श्रद्धा में नए नए पत्ते लगते देख रहा हूं। तुम धीरे धीरे मिटे जा रहे हो। जितना मिटोगे उतना ही प्रकाश अनुभव होगा। जहां मिटे की प्रकाश ही प्रकाश है, अहंकार अंधेरा है और निरअहंकारिता प्रकाश है। अहंकार दुर्गंध है और निरअहंकारिता सुगंध है। तो इस भ्रांति में मत पड़ना कि मेरा प्रकाश था जो तुमने जाना, इस भ्रांति में मत पड़ना कि वो मेरी सुगंध थी जो तुमने जानी। वहां कहां मेरा कहां तेरा, वहां सुगंध है न मैं है न तू है, वहां प्रकाश है न मैं है न तू है। तुम कहते हो ऐसा लगता था जैसे आंखों के सामने प्रकाश ही प्रकाश। अब तुम किसी झूठे गुरु से जाके कहोगे तो वो कहेगा हाँ वो मेरा प्रकाश था, वो मेरी समाधि का, मेरे योग बल का। अगर कोई कहे वो मेरा प्रकाश था तो समझ लेना कि ये जगह रुकने की नहीं है, यहां से हट जाना, क्योंकि जहां मेरा और मैं है वहां तुम मिट ना सकोगे, वहां तुम्हारा तू भी जिंदा रहेगा, सूक्ष्म भाव से जिंदा रहेगा। तुम कहते हो एक बड़ी अजब सी सुगंध से नासापुट भर गए, पहली बार जब अनुभव होता है तो आश्चर्य विमुक्त कर जाता है, चकित कर जाता है, चौंका जाता है, रीढ़ में अंदर पसीना सा आ रहा था। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश भरेगा, ऊर्जा उठेगी, तो रीढ़ पर यह अनुभव हो सकता है, क्योंकि रीढ़ तुम्हारे मस्तिष्क से जुड़ी। रीढ़ और मस्तिष्क अलग अलग नहीं, वैज्ञानिक तो कहते हैं मस्तिष्क रीढ़ का ही फूल, जैसे वृक्ष में फूल लगता है ऐसे रीढ़ की ही ऊपर जाके मस्तिष्क लगा है। मस्तिष्क रीढ़ का ही एक विकसित रूप है। रीढ़ और मस्तिष्क एक ही श्रृंखला में बंधे, इसलिए जैसे ही तुम्हारे भीतर मस्तिष्क में अहंकार शून्यता पैदा होगी, मैं भाव मिटेगा, विचार क्षण भर को भी ठहर जाएंगे, वैसे ही रीढ़ में कोई सोई ऊर्जा जगने लगेगी, उसको ही हमने कुंडलनी कहा है। वह बड़ी उत्तप्त ऊर्जा है, लगेगा पसीना पसीना हो गए, लेकिन बड़ा प्रीतिकर लगेगा वह अनुभव भी, और वह पसीना भी बहुत शीतल कर जाएगा। वह कोई साधारण पसीना नहीं है, पहले तो साधारण ही लगेगा क्योंकि हम साधारण पसीने से ही परिचित हैं, और किसी तरह का पसीना तो हमने जाना नहीं। जब मोहम्मद को पहली बार परमात्मा का अनुभव हुआ तो वो भागे हुए घर आए और कंबल ओढ़ के सो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा और कंबल जितने घर में मेरे ऊपर डाल दे, मुझे लगता है बुखार, पसीना पसीना हुआ जा रहा हूं। पत्नी ने उनके ऊपर कंबल पे कंबल डाल दिए, वो कप रहे हैं और पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। लेकिन पत्नी ने पूछा कि आप भले चंगे घर से गए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही घर से गए थे, अचानक ऐसा बड़ा बुखार कैसे आ गया? मोहम्मद ने कहा तू पूछती तो मैं तुझे कहता हूं, मगर किसी और को मत बताना। मैं पहाड़ी पर जाकर बैठा था ध्यान करने कि आवाज आई, बोल, गुनगुना, पढ़। मैं बहुत घबराया, आवाज बाहर से भी आती लगती थी और भीतर से भी आती लगती थी, जैसे बाहर और भीतर एक हो गए थे, कोई मेरे अंतस्थल से बोल रहा था और वही आकाश से भी बोल रहा था। और मैं तो बेपढ़ा लिखा हूं, तो मैंने कहा मैं पढ़ूं क्या खास, मैं तो बेपढ़ा लिखा हूं। लेकिन फिर आवाज आई कि तू फिक्र मत कर, जब मैं साथ हूं तो लंगड़े पर्वत चढ़ जाते, अंधे रोशनी देख लेते, नहीं जो पढ़े हैं वो पढ़ने लगते, नहीं जिनके कंठ हैं उनसे गीत फूट पड़ते। तू गा, गुनगुना, पढ़। और कुछ हुआ कि मैं गुनगुनाने लगा और ऐसी अद्भुत ऋचाएं उतरने लगी जो मेरे बस के बाहर है, जो मेरी नहीं। ऐसे कुरान का जन्म हुआ। कुरान का इतना ही अर्थ होता, कुरान शब्द का अर्थ होता पढ़। मोहम्मद ने अपनी पत्नी से कहा किसी और को मत कहना, या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि हो गया हूं, दो में से कुछ एक हो गया है। और एक बात पक्की है कि जो हुआ है वो मेरे बाहर है, मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मोहम्मद की पत्नी ही मोहम्मद की पहली शिष्या थी। उसने कहा कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ये बुखार नहीं। उम्र में भी बड़ी थी, मोहम्मद से अनुभवी भी थी, मोहम्मद 26 वर्ष के थे, पत्नी 40 वर्ष की थी। उसने कहा कि कुछ अनूठा हुआ है, कुछ ईश्वरी हुआ है। ये अवस्था दिव्य भाव की है, ये समाधि की है। तुम्हारे भीतर से परमात्मा गुनगुनाया है, तुम उसकी बांसुरी बन गए हो। घबराओ मत, उठो और जो आज्ञा हो उसका पालन करो। ऐसा ही पसीना तुम्हें स्वभाव आ गया होगा, घबराना मत। कभी और भी ज्यादा आ सकता है, कभी तो बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि जैसे 110 डिग्री बुखार है। ऐसी प्रज्वलित अग्नि भीतर उठती, तुम्हारे ही प्राणों में सोए हुए अंगारे सारी राख झाड़ देते। ऐसे उत्तप्त हो उठते हो तुम। धीरे धीरे फिर इस उत्ताप को भी सहने की क्षमता आ जाती, इसको भी आत्मसात कर लेने का गुण आ जाता है, फिर इसका उठना बंद हो जाता है। कहते हो मैं कहां था, खबर नहीं। तुम थे ही नहीं, होते तो खबर होती। कहते हो कि शब्दों का बस संगीत था, पहली बार अर्थ ना था, वही मुझे सुनने का ठीक ठीक ढंग है। जब तुम मुझे ऐसे सुन सको जैसे कोई पहाड़ी झरने का कलकल नाद सुनता है, या हवाओं के झोंकों का गुजरना वृक्षों से, या पक्षियों का गीत, या दूर से आती कोयल की आवाज, ऐसे जब तुम मुझे सुन सकोगे, क्योंकि जब तक अर्थ खोजने की इच्छा बनी रहती तब तक तुम दूर बने रहते हो। सुन रहे हो लेकिन भीतर तुम सोच रहे हो कि ठीक है या गलत है, मेरे विचार से मेल खाता कि नहीं खाता, मैं जो अब तक मानता रहा हूं उसके साथ बैठता कि नहीं बैठता। जब तक तुम इस हिसाब में पड़े हो, अर्थ का और क्या का अर्थ होता है? अर्थ का यही अर्थ होता है कि तुम अपने साथ तारतम्य बिठाने की कोशिश कर रहे हो, अपने अतीत अपने मन के साथ जोड़ तोड़ बिठा रहे हो। तब तक तुम सुनोगे तो जरूर, लेकिन चूक जाओगे। सत्संग का वह ढंग नहीं। सत्संग तो पागलों की जमात है, ये तो मतवालों की बात है। सुना नहीं कबीर ने कल कहा कि कबीर तो कलाल है, शराब बेचने वाला है, और ये कबीर का सत्संग तो शराब खाना है। सभी सत्संग मधुशालाएं, मंदिर मस्जिदों से उनका क्या लेना देना। मंदिर मस्जिद होशियार लोग चलाते, चालाक लोग चलाते। संतों के पास मधुशालाएं निर्मित होती, वहां पियक्कड़ इकट्ठे होते, वहां लोग सुनते। अर्थ की चिंता किसको, वहां पीते हैं, आम खाते हैं, गुठलियां नहीं गिनते। गायक मेरी उलझी वीणा कैसे अरे बजा जाते हो, मैंने चुप चुप सपने पाले, चुप चुप और अरमान संभाले, पर जीवन रहस्य को तुम ही आकर सदा बजा जाते हो। द्रग में गिर गिर बादल आते, दृश्य सामने के छिप जाते, नीर भरी पुतली में चलिया रह रहे तुम ही लजा जाते हो। मधु पीरा यह उरका स्पंदन, यह अतीत की सुकर उलझन, अंतर्यामी अंतर में तुम धड़कर बनकर छा जाते हो। परमात्मा अर्थ नहीं है, अनुभव है, शब्द नहीं है, शून्य है। गायक मेरी उलझी वीणा कैसे अरे बजा जाते हो। तुम हो एक उलझी वीणा, जन्मों जन्मों से तुमने अपने तार उलझा रखे। तुम सुलझाओगे तो और उलझ जाओगे। तुम ही तो उलझाने वाले हो, सुलझाओगे तुम कैसे। तुम तो रख दो अपनी वीणा उसके सामने। गुरु तो बहाना है, निमित्त। उसके बहाने तुम परमात्मा के सामने अपनी वीणा रख देते हो। कहते हो कि मैं तो बजाने की बहुत कोशिश कर चुका, सिवाय विसंगीत के कुछ भी पैदा नहीं होता। तार टूट जाते हैं, सब तार उलझ गए हैं, कुछ ठीक ठिकाना नहीं। इस वीणा से संगीत पैदा भी हो सकता है, इसकी संभावना भी छोड़ चुका हूं। अब तुम ही बजाओ। गायक मेरी उलझी वीणा कैसे अरे बजा जाते हो। और तब वे अपूर्व क्षण आने लगते जब उसकी उंगलियां, अदृश्य उंगलियां तुम्हारी वीणा से अपूर्व संगीत को पैदा कर जाती। वह अर्थ नहीं है, संगीत है। संगीत में कोई अर्थ होता है? संगीत में जो अर्थ खोजने गया वो भूल में पड़ जाएगा। संगीत तो पियो, जियो, नाचो, गुनगुनाओ, संगीत से भरपूरित हो जाओ। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वह संगीत है, सिद्धांत नहीं। मैंने चुप चुप सपने पाले, चुप चुप और अरमान संभाले, पर जीवन रहस्य को तुम ही आकर सदा बजा जाते हो। कितना ही तुम उपाय करो, तुम्हारी बुद्धि से जीवन के रहस्य को जानने की कोई विधि नहीं, कोई द्वार नहीं। जितना तुम उपाय करोगे उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। ईसप की कहानी सेंटीपीड के संबंध में, एक सत्पदी 100 पैर वाला जानवर चला जा रहा है, सदा से चलता रहा है। एक खरगोश ने उसे देखा और उसने कहा, चाचा एक बात मुझे हमेशा बड़ी जिज्ञासा और कुतूहल से भर देती कि 100 पैर है, कौन सा पहले उठाना, कौन सा पीछे उठाना, कैसे संभाल लेते हो? न लड़खड़ाते न उलझ जाते, और 100 पैर, मैं तो कल्पना करता हूं तो घबरा जाता हूं कि नंबर 1 उठाऊं कि नंबर 2 कि नंबर 3, फिर कौन सा किसके बाद, 100 का हिसाब। सतपदी ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं, सोचता हूं उत्तर देता हूं। और संभल के सतपदी चला और लड़खड़ा के गिर पड़ा, उठना चाहा तो फिर गिर पड़ा। खरगोश को उसने बड़े तर्रा के देखा और कहा, इस तरह की गलत जिज्ञासा कभी किसी और से मत करना। अब तक मैं चलता रहा, जन्म से कभी ये झंझट उठी ही न थी, अब मैं भी मुश्किल में पड़ गया हूं कि कौन पहले कौन पीछे। 100 की संख्या मुझे भी कहां आती, वैसे भी मैं कभी स्कूल में भर्ती हुआ नहीं। कहा कि भैया तूने जो मेरे साथ किया सो ठीक, मैं किसी तरह अपना गुजार बसर कर लूंगा, मगर अब किसी और सतपदी से इस तरह की जिज्ञासा मत करना, नहीं तो हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। तुमसे कोई पूछ ले कैसे सांस लेते हो, तुम भी ऐसी ही मुश्किल में पड़ जाओ। हालांकि अब तक लेते रहे हो, और तुमसे कोई पूछ ले कैसे खून को भीतर चलाते हो, खून दौड़ रहा है, तीव्र गति से दौड़ रहा है, और कैसे भोजन को पचा लेते हो, और कैसे रोटी की सब्जी की, किस कीमिया से रक्त बन जाता है, हड्डी मांस मज्जा बन जाती। तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कभी सोचा नहीं, ये सब हो रहा है। जीवन का जो भी गहन सब हो रहा है। जीवन की गहनता के लिए कोई उत्तर नहीं। और जिस दिन तुम समग्र जीवन को इसी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम फिर कबीर का वचन कह सकते हो, होनी होए सो होए। मैंने चुप चुप सपने पाले, चुप चुप कर अरमान संभाले, पर जीवन रहस्य को तुम ही आकर सदा बजा जाते हो। जीवन रहस्य तो एक संगीत की तरह है जो परमात्मा बजाता है, एक सिद्धांत की तरह नहीं है जो गणित की तरह ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाता है, एक संगीत की तरह जो वीणा पर बजाया जाता है कि बांसुरी पर बजाया जाता है। ऐसी ही एक प्रीतिपूर्ण घड़ी से स्वभाव तुम गुजरे। यह घड़ी बार बार आएगी, मगर कुछ बातें ख्याल रखना, इसे लाना मत चाहना, नहीं तो रुक जाएगी। अब इसकी प्रतीक्षा मत करना, यह प्रीतिकर थी, मधुर थी, यह तुम्हें मस्त कर गई। स्वभावतः मन कहेगा और फिर हो, बस तुमने चाहा फिर हो कि अड़चन हो जाएगी। तुम्हारे किए हुई भी नहीं थी, तुम्हारे चाहे होगी भी नहीं, हो गई, धन्यवाद दो परमात्मा को और भूल जाओ। कहते हैं ना, नेकी करो कुएं में डाल, नेकी करके कुएं में डालो या ना डालो, मगर जब भी ऐसे अनुभव हो, अनुभव करो कुएं में डाल, पीछे लौट के देखने ही मत। और कभी भी ये इच्छा आकांक्षा अभीष्टा मत जगाना अब फिर ऐसा हो, जो कि स्वाभाविक है। अगर हो ऐसा तो मैं तुम्हें कुछ दोष ना दे सकूंगा, यह निरंतर का अनुभव है, रोज का अनुभव है। पहली बार जब किसी को ध्यान होता है या ऐसे अपूर्व अनुभव होते हैं तो स्वभावतः उसके मन में ये वासना जगती है कि अब रोज रोज ऐसा हो, अब फिर ऐसा हो। बस वही वासना बाधा बन जाती, क्योंकि पहली बार जब हुआ था ऐसा तब कोई वासना नहीं थी, तब तो अकस्मात आई थी कोई हवा और उड़ा ले गई थी तुम्हें, आई थी कोई गंध और डुबा गई थी तुम्हें, वर्षा हो गई थी। लेकिन अब तो तुम एक नई शर्त लगा के बैठे हो, होनी चाहिए। जहां इस तरह का दावा है, आग्रह है, होनी चाहिए, वहीं बाधा पड़ जाती है। इसलिए पहली बात ख्याल रखना, दोबारा ऐसा हो इसकी आकांक्षा मत रखना। होगा, बहुत बार होगा, और गहरा होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, यह तो पहली बूंदाबांदी है, अभी तो मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन अगर इसी की तुमने आकांक्षा की तो बूंदाबांदी भी बंद हो जाएगी। और इसको बौद्धिक विश्लेषण का विषय भी मत बनाना, इस पे बैठ के मत सोचना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं तो सतपदी की हालत में पड़ जाओ और उलझ जाओ। जो एक घटना हुई थी जिससे कि बहुत कुछ सुलझ सकता था, उस घटना को भी अगर बौद्धिक विचारणा बना लिया तो वह घटना भी उलझा जाएगी सुलझाने की बजाय। योग प्रीतम का यह गीत तुम्हारे लिए, आंखों के अश्वन में, ओंठों की फुलकन में धुलक धुलक जाए मेरा प्यार रे, प्राणों का पंछी तो उड़ा उड़ा जाए रे, सांसों का सरगम तो छिड़ा छिड़ा जाए रे, खुशियां हैं मन में अपार रे, प्रीतम की बगिया में प्यार भरी बतियन में झरती है रस की फुहार रे, बाहों में सारा आकाश समा जाए रे, सांसों में सारा वातास समा जाए रे, तनमन हो जाए बेसंभार रे, जीरा की गुनगुन में हीरा की धड़कन में उसका ही बज रहा सितार रे। बचने दो, उसका सितार है, तुम विश्लेषण में मत पड़ना। बरसने दो, उसका अमृत है, तुम किसी केमिस्ट से जाके इसका विश्लेषण मत करवाना। चुपचाप पिए जाओ और की मांग मत उठाना, नहीं तो मन वापस आ जाता है पीछे के दरवाजे से, और जहां मन आया वहीं हमारा संबंध परमात्मा से टूट जाता है। दूसरा प्रश्न, भगवान मुझ पर ऐसे जैन संस्कार पड़े हैं कि मन की सूक्ष्म वैचारिक अवस्था यानी आत्मा, और आप उसी मन को मारने के लिए छोड़ने के लिए कहते, मैं समझ नहीं पाता, दुविधा में पड़ जाता हूं, कृपया प्रकाश डालें। मदनलाल दुधेड़िया, संस्कार धूल है, बाहर से पड़ता है। संस्कार से कोई संक्रांति नहीं होती। जैन घर में पैदा हुए तो जैन संस्कार पड़ जाएगा, और मुसलमान घर में पैदा होते तो मुसलमान संस्कार पड़ जाता, और ईसाई घर में बड़े होते तो ईसाई संस्कार पड़ जाता, और अगर कम्युनिस्ट रूस में पैदा होते तो कम्युनिज्म का संस्कार पड़ जाता। अभी महावीर का गुणगान गाते हो, मुसलमान घर में होते मोहम्मद का गुणगान गाते, और कम्युनिस्ट घर में होते तो मार्क्स का गुणगान गाते। संस्कार बाहर से पड़ते, संस्कारों से मुक्त होना है। संस्कारों से जब तक जकड़े हो, चाहे वे कितने ही शुभ क्यों न मालूम होते हों, तब तक तुम बंधन से पार न हो सकोगे। संस्कार न शुभ है न अशुभ, संस्कार मात्र जंजीरे। तो जब मैं तुमसे कहता हूं मन से मुक्त हो जाओ, तो मैं यही कह रहा हूं कि संस्कारों से मुक्त हो जाओ। मन और है क्या, संस्कारों का जोड़ है। हिंदू मन, जैन मन, बौद्ध मन, ये मन के भेद है। लेकिन क्या तुम्हें मन के पार कोई चीज समझ में नहीं आती? तुम्हारे भीतर कोई नहीं है क्या जो मन को भी देख सकता हो? एक विचार उठा, क्या तुम उसे देख नहीं सकते? मन के पर्दे पर विचार उठता है, मगर देखने वाला दर्शक तो भिन्न, दृष्टा तो भिन्न। तुम फिल्म देखने जाते हो, पर्दे पर बहुत सी तस्वीरें आती हैं और जाती, और कई बार तुम भूल ही जाते हो, तल्लीन हो जाते हो, ऐसे तल्लीन हो जाते हो कि लगता है जैसे तुम नाटक के हिस्से हो। लोग नाटक का भाग ही बन जाते, तस्वीरें कुछ भी नहीं, तुम्हें भली भांति मालूम कि वहां पर्दे पे कुछ भी नहीं, कोरा पर्दा है, धूप छांव का खेल है, मगर उसमें भी खो जाते। अगर कोई करुण दृश्य आ जाए तो लोगों की आंखों से आंसू टपक जाते, चुपचाप अपना रुमाल निकाल के आंखें पोंछ लेते कि कोई और पड़ोसी ना देख ले। वो तो भला हो फिल्म वालों का कि कमरे में अंधेरा रखते, जरा कोई सनसनीखेज दृश्य आ गया किसी हत्यारे का पीछा पुलिस की कार कर रही, और हत्यारा भी भागा जा रहा पहाड़ों की गोल रास्तों पर, और आवाजों की आवाजें, कारों की आवाजें, और कारों के पीछे कारें, तुम जो टिके बैठे तो कुर्सी से एकदम रीढ़ सीधी करके बैठ जाते। तुम्हारी कुंडलनी अगर कभी सीधी होती तो बस ऐसे समय में सीधी होती, अन्यथा कभी सीधी नहीं होती। सांस रुक जाती, आंखों का झपकना रुक जाता है। फिल्म देखने से आंखें खराब नहीं होती, आंखें खराब होती झपकना बंद होने से। नवीनतम संशोधन यही कहते, फिल्म तो तुम जितनी चाहो देख सकते हो, अगर आंखें झपकते रहो तो कोई तुम्हारी आंखों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन आंखें झपकने की फुर्सत किसको, आंखें झपकने का ख्याल कौन रखे। और फिर ऐसे चमत्कारी दृश्य सामने घट रहे हैं। एक देहाती पहली दफा फिल्म देखने गया था, पहला शो खत्म हो गया, वो टिकट लेके फिर आके बैठ गया, दूसरा शो भी खत्म हो गया, वो टिकट लेके फिर तीसरे शो के लिए आ गया। मैनेजर ने पूछा कि दादा आज क्या जाने का इरादा नहीं है, बात क्या है? मैटनी भी देखा, पहला शो भी देखा, दूसरे शो में भी आ गए। उस देहाती ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं जब तक कि असली चीज न देख लूं। असली चीज क्या है? फिल्म में एक दृश्य आता है कि हेमा मान ली एक झील में स्नान करने को उतर रही, उसने करीब करीब सब कपड़े उतार दिए, बस आखिरी कपड़ा उतारने को है कि तभी एक रेलगाड़ी छक छक छक करती गुजर जाती। जब तक रेलगाड़ी गुजरती तब तक हेमा मालिनी झील में उतर जाती। रेलगाड़ी गुजर जाने के बाद वो झील में तैर रही, वो जो आखिरी कपड़े का उतारना है वो रेलगाड़ी की वजह से। तो उस देहाती ने कहा कि कभी तो लेट होगी, हम बिना देखे असली तरफ से जाएंगे नहीं। अब ऐसी अवस्था में कौन आंखें झपके, इधर तुम आंख झपको उधर कुछ से कुछ हो जाए। तो लोग आंखें फाड़ के बैठे रहे। अमेरिका जैसे देशों में जहां टेलीविजन बहुत जोर से फैल गया, रोग की तरह फैल गया, क्योंकि अमेरिकी औसतन 5 घंटे टेलीविजन देख रहा है, खासकर छोटे बच्चे। आंखों का कैंसर टेलीविजन से शुरू हो रहा है, और कारण है आंख का झपकना नहीं। आंख झपकती है अकारण नहीं, उसकी जरूरत है। हर बार आंख झपकती है धूल पहुंच जाती है, आंख को ताजा कर जाती। हर बार आंख झपकती आंख को गीला कर जाती, उतना गीलापन आंख की ताजगी के लिए जरूरी नहीं, तो आंख सूखने लगती। आंख सूखी रहे 5 घंटे तक तो खतरा है, आंख के तंतु बड़े सूक्ष्म है, वे सूखने लगेंगे, उनके सूखने से कैंसर भी हो सकता है। लेकिन पर्दे पर दृश्यों को देखकर हमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि दृश्य, मान ही लेते हैं कि हम इसी के हिस्से। बस वैसी ही मदनलाल हमारे चित्त की अवस्था, चित्त भी एक पर्दा है, उस पे विचार चल रहे, वासनाएं चल रही, कल्पनाएं चल रही, स्मृतियां चल रही, फिल्में चल रही। तुम कौन? तुम दृष्टा हो, तुम मन नहीं हो। इसलिए जिसने तुमसे कहा हो कि मन की सूक्ष्म वैचारिक अवस्था यानी आत्मा, उसने बिल्कुल ही गलत कहा है। आत्मा मन की सूक्ष्म वैचारिक अवस्था नहीं है, आत्मा है चैतन्य, आत्मा है साक्षी भाव, आत्मा है केवल साक्षी भाव, और मन है सारी स्मृतियों का, कल्पनाओं का, वासनाओं का मेला। तुम दृष्टा हो, तुम्हारे दृष्टा का तुम्हें स्मरण आ जाए, बस क्रांति होनी शुरू हो गई। मगर भूल जाते हैं लोग, ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत बड़े पंडित हुए, एक नाटक देखने गए थे और नाटक में एक लफंगा है, वो बड़ी छेड़छान कर रहा है, एक स्त्री को बहुत परेशान कर रहा है। ईश्वरचंद भले आदमी, नैतिक आदमी, साधु आदमी, उनकी बर्दाश्त के बाहर हुआ जा रहा है, वो ये भूल ही गए। पंडित बड़े हैं मगर ये भूल ही गए कि नाटक ही है। एक रात जंगल में वो स्त्री अपने भटक गए बेटे को खोजने निकली, कि वो लफंगा उसका पीछा कर लेता। आकाश में बादल घिरे और बिजलियां चमक रही, रात का अंधेरा और जंगल का एकांत, और वो दुष्ट उस स्त्री को पकड़ लेता और उसकी साड़ी खींचने लगता। बस फिर उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। सामने की पंक्ति में बैठे थे, मारी छलांग, निकाल लिया जूता, लगे पीटने उस लफंगे को। उससे ज्यादा समझदारी तो उस अभिनेता ने की, उसने जूता उनका अपने सिर पर रख लिया और कहा जनता से कि मेरे जीवन में मुझे बहुत पुरस्कार मिले हैं मगर इससे बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा अभिनय इतना कुशल हो सकता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा महापंडित अभिनय को सत्य समझ लेगा। तुम ईश्वरचंद की हालत सोचो, बेचारे बड़े झेपे हुए नीचे उतरे, बात तो सच थी। अभिनेता ने जूता वापस नहीं लौटाया, उसने कहा इसको तो मैं संभाल के रखूंगा, ये तो इनाम। कहते हैं उसके बच्चों के पास वो जूता अब भी उसके घर में सुरक्षित है। भी बड़ा इनाम, पंडित होने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ईश्वरचंद्र बड़े पंडित थे मगर ज्ञानी नहीं कहे जा सकते, भूल ही गए। अभिनय को सत्य मान लिया, बस यही हमारी भी भूल है। मन के पर्दे पर चलते विचारों को इतना सत्य मान लेते और उनके साथ अपने को जोड़ लेते, फिर तुम जैन हो गए। अगर जैन विचारों का संस्कार दौड़ रहा है मन पर, जैन फिल्म देख रहे तो जैन हो गए, हिंदू फिल्म देख रहे हिंदू हो गए, और मुसलमान फिल्म देखी तो मुसलमान हो गए। हालांकि न तुम हिंदू हो न जैन होता, न तुम मुसलमान हो, तुम जागरूकता हो, तुम होश हो, तुम ध्यान हो, मन नहीं। इसलिए मेरी बातें सुन के तुम्हें थोड़ी दुविधा तो हुई होगी, क्योंकि तुम्हारा संस्कार और मेरी बातें विपरीत पड़ रही। मैं कह रहा हूं कि मन से मुक्त हो जाओ, फिर न केवल तुम्हारा मन ही अभिनय हो जाता है, ये सारा जगत अभिनय हो जाता है, लीला हो जाता है। फिर तुम इस सारे जगत को एक दृष्टा की तरह देखते हो। फिर तुम जगत में भी हो सकते हो और जगत से मुक्त भी। यही मेरे सन्यास की धारणा है, जगत में और जगत के नहीं। कमलवत नहीं तो बस भूल जाते हो, चार पैसे मिल गए एकदम अकड़ आ जाती, चार पैसे उनसे तुम्हारा ऐसा जोड़ हो जाता है कि पैर जमीन पे नहीं पड़ते, कहीं रखते हो पैर कहीं पड़ते हैं पैर। फिर ये चार पैसे कल चले जाएंगे, फिर बहुत पछताओगे, फिर अकड़ टूट जाएगी। किसी पद पे पहुंच गए, किसी कुर्सी पे पहुंच गए, बैठे हो कुर्सी पर लेकिन भूल ही जाते हो कि ये कुर्सी की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई नहीं, कल कोई और कुर्सी पे चढ़ बैठेगा और जब तुम बैठे हो तभी कोई तुम्हारी टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, जिसके हाथ में जो आ गया, क्योंकि कुर्सी पे कोई शांति से तो किसी को बैठने नहीं देता, औरों को भी तो बैठना है, कोई तुम ही एक अकेले थोड़ी माई के लाल। एक बांस लंबा आंगन में गड़ा हुआ है, दो दर्जन बंदर प्रतियोगी उस पर चढ़ने चोटी तक जाने को अपने हाथ पांव मारते कसम कस करते कब से, एक नहीं चोटी पर अब तक पहुंच सका है, एक जरा सा उठा दूसरे ने आ उसकी टांगे खींची, और तीसरा पूंछ दूसरे की पंजों से पकड़ लटकता, उसकी टांग हाथ में इसके, इसकी टांग हाथ में उसके, उसकी दुम इसके पंजे में उसकी दुम, गुत्थिम गुत्था लपटा झपटी हाथापाई गर्द उड़ाई, कोई हर्ज नहीं, कोई जो पहुंच नहीं चोटी तक पाता, मांसपेशियां एक दूसरे की तो है मजबूत बनाता, व्यायाम चल रहा, हर कुर्सी के आसपास तुम देखोगे कुस्तम कुश्ती हो रही, गुत्थम गुत्थी हो रही, मगर जो बैठा है कुर्सी पे वो सोचता है वो ऊंचा हो गया, बड़ा हो गया, कुर्सी से एक तादात्म हो गया, मान लिया कि मैं कुर्सी, मैं धन, मैं पद, थोड़ा तो होश रखो, न तो तुम देह हो न तुम मन हो न तुम पद न तुम प्रतिष्ठा, तुम केवल साक्षी मात्र हो। हाँ खेल रहे, बहुत खेलो, जी भर कर खेलो, स्मरण बनाए रखो ताकि कोई भी खेल तुम्हारी छाती पर बैठ ना जाए, कोई भी खेल भारी ना होने लगे, हल्के रहो, निर्भार रहो, मगर लोग भूल ही जाते, खेल को भी असली मान लेते, शतरंज खेलते, लकड़ी के हाथी घोड़े, लकड़ी के राजा वजीर, और ऐसे तल्लीन हो जाते, तलवारें खिंच गई शतरंज के खेल पर, गर्दनें कट गई, ताश खेलते, ताश के राजा रानी, मगर उनमें भी कैसा लगाव बन जाता है, असली राजा रानी मिट गए, मगर ताश के राजा रानी मिटने वाले नहीं, और जब तुम खेलते हो तो कितना तादात्म बना लेते हो, भूल ही जाते हो, विस्मरण तुम्हारा रोग है, मुझसे पूछो तो कहूंगा विस्मरण संसार है, स्मरण सुरति कबीर की भाषा में मोक्ष, मुक्ति समाधि, खेलो जरूर अभिनय, और कुशलता से खेलो, जीवन है तो कुछ तो करना होगा, मैं नहीं कहता कि सब भाग के और बैठ जाओ गुफाओं, कुछ लोग गुफाओं में बैठ सकते हैं इसलिए कि बाकी लोग काम में लगे, अगर सभी लोग गुफाओं में बैठ जाएं तो एक भी नहीं बैठ सकता फिर गुफाओं, फिर सभी को वापस आना पड़े, ये ख्याल रखना, इसलिए मैं पुराने संन्यास के खिलाफ हूं क्योंकि उसकी आधारशिला गलत है। इमैनुअल कांट ने नैतिकता के नियमों में एक नियम निर्धारित किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नियम है कि इस आधार से तौल लेना कि कौन सी चीज नैतिक है और कौन सी अनैतिक, ये कसौटी, जैसे सुनार के पास सोने को कसने के लिए पत्थर होता, ऐसा इमैनुअल कांट ने इसको पत्थर कहा है। जिस नियम को सारे लोग मान लें और उस नियम की ही मौत हो जाए, समझ लेना कि वो नियम अनैतिक है। इस आधार से तो पुराना संन्यास अनैतिक है, क्योंकि अगर सारे लोग सन्यासी हो जाएं पुराने डबके तो संन्यास टिक ही नहीं सकता। महावीर को भी भोजन देने के लिए कोई ग्रस्त चाहिए, श्रावक चाहिए, और शंकराचार्य को भी भोजन देने के लिए कोई श्रावक चाहिए, कोई ग्रस्त चाहिए, और बुद्ध को भी भिक्षा देने के लिए कोई श्रावक चाहिए, कोई ग्रस्त चाहिए। अगर सारे ही लोग भिक्षु हो जाएं, तो भिक्षा किससे मांगोगे? असंभव हो जाएगा संन्यास। इमैनुअल कांट का सिद्धांत उपयोगी है, ऐसा संन्यास अनैतिक है। इसलिए मैं संन्यास की एक नई परिभाषा दे रहा हूं। खेलो, संसार के खेलों में कुछ भागने की जरूरत नहीं, बस इतना ही स्मरण रखो कि मैं दृष्टा हूं। मैं तुम्हें रोकता भी नहीं कि फिल्म देखने मत जाना, जाना हो तो बराबर चले जाना, मगर ख्याल रखना फिल्म मत बन जाना, तादात्म्य मत कर लेना। लोग तादात्म्य कर लेते हैं, वही अड़चन खड़ी हो जाती, और जब एक दफा तादात्म्य कर लिया तो तादात्म्य करने के लिए सब तरह के तर्क भी खोज लेते। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात सपना आया कि वो मर गया। सपना ऐसा भयानक था कि जग गया तो भी टूटा नहीं। अपनी पत्नी को हिलाया और कहा, सुनती हो, मैं मर गया। पत्नी ने कहा कि नसरुद्दीन होश में हो, अगर मर जाते तो कौन मुझे जगाता, कौन मुझसे कहता। नसरुद्दीन ने कहा, अब तू कुछ भी कह, मगर जो मुझे घट चुका है सो घट चुका, अपनी आंखों देखा है, अब मैं किसी की मानने वाला नहीं। पहले तो पत्नी ने समझा कि मजाक कर रहा है, मगर बात मोहल्ले में फैल गई। दूसरे दिन वो लोगों से भी कहने लगा, दुकान पर ग्राहकों से भी कहता कि भाई कुछ पता है, मैं मर गया। मजाक धीरे धीरे गंभीर हो गई, बात बिगड़ने की हो गई। पहले तो लोगों ने समझाया बुझाया, लेकिन वो समझने बूझने के बाहर वो हजार तर्क दे, वो कहे प्रमाण क्या है कि मैं जिंदा हूं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ। आखिर उन्होंने कहा कि अपने बस के बाहर है, एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। मनोवैज्ञानिक ने बहुत खोजबीन की, उसने कहा ठीक, तुम एक बात तो मानते हो नसरुद्दीन, कि अगर मुर्दा आदमी के हाथ में सुई चुभाए या चाकू से काटे तो खून नहीं निकल सकता। नसरुद्दीन ने कहा कभी नहीं निकल सकता, जब मरी गया आदमी तो उसमें खून क्या निकलेगा, मरते से खून पानी हो जाता। मनोवैज्ञानिक को ढाढ़स बंधा, उसने कहा रास्ता निकाल लेंगे। पकड़ा नसरुद्दीन को, ले गया आईने के पास, कहा कि उंगली करो आगे आईने के, उठाया चाकू और थोड़ी सी उंगली काटी, खून गिरने लगा। कहा देखो उंगली में, देखो आईने में, खून निकल रहा है कि नहीं। नसरुद्दीन ने कहा निकल रहा है। तो मनोवैज्ञानिक, आप क्या चाहते हो? नसरुद्दीन ने कहा मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तक का सिद्धांत कि मुर्दा आदमी से खून नहीं निकलता गलत था। खून निकलता है, अपनी आंख से देख रहा हूं, और तुम भी गवाह हो। आदमी जो मान ले उसे उससे हटाना बहुत मुश्किल है। वो अपनी मान्यता के लिए तर्क इकट्ठे कर लेता है, तर्क जाल, वितर्क, वितंडा, और इसलिए सारे धर्मों ने, सारे दर्शन शास्त्रों ने अपने अपने तर्क इकट्ठे कर लिए। तर्कों की कोई कमी? तुम जिस चीज के लिए चाहो तर्क उसके लिए इकट्ठा कर सकते हो। तर्क तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, और लोग तर्क पर बड़ा भरोसा किए हुए हैं। सिर्फ बचकाने लोग ही तर्कों पर भरोसा करते, तर्कों का कोई मूल्य नहीं। जिनको तर्क का थोड़ा अनुभव है, जो तर्क में थोड़े गए। मैं तर्कशास्त्र का विद्यार्थी था, 9 महीने तक मैंने अपने प्रोफेसर को इंच भर आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिर उन्होंने सिर पीट लिया, उन्होंने कहा कि भाई परीक्षा करीब आ रही, तुम इंच भर आगे बढ़ने नहीं देते। परीक्षा होनी है कि नहीं होनी, बाकी का क्या होगा। और मैं भी थक गया, तो मैंने कहा कि फिर तर्कशास्त्र क्या खाक पढ़ाते। तर्कशास्त्र पढ़ाने का तो अर्थ ही ये कि होने दो तर्क। उन्होंने इस्तीफा लिख के दे दिया कि या तो ये विद्यार्थी रहे और या मैं। अब दोनों हम, ये दो तलवार हैं, एक म्यान में नहीं रह सकते। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि वो हमारे पुराने अध्यापक हैं, आदर्श अध्यापक हैं, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, 20 साल की उनकी सेवाएं हैं। तुम तो आज यहां हो, कल चले ही जाओगे, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि तुम चले ही जाओ। और प्रार्थना इसलिए करनी पड़ती क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि तुमने गलती कुछ भी नहीं की, तुम्हारी बात भी ठीक है। जब तर्क शास्त्री पढ़ाते हो तो कम से कम तर्क तो यहां तो होने दो, और कहीं नहीं तो ठीक। गणित की कक्षा में अगर गणित ना हो तो तुम्हारी बात मैं भी मानता हूं, मगर मैं हाथ जोड़ता हूं। वो बूढ़े आदमी, उनको क्षमा करो, तुम किसी और कॉलेज में भर्ती हो जाओ। मैंने कहा मेरी बदनामी इतनी हो गई कि कौन कॉलेज मुझे लेगा। उन्होंने कहा ये बात सच, मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने कोशिश की, दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल को समझाया बुझाया, मैं गया। उन्होंने कहा भाई हम लेने को तो राजी हैं, लेकिन लिखित तुम्हें देना होगा कि चुपचाप बैठोगे। इस शर्त पे हम तुम्हें लेने को राजी हैं, क्योंकि वहां तो जो तर्कशास्त्र का प्रोफेसर है जिस कॉलेज में तुम हो, वो तो अखिल भारतीय ख्याति का व्यक्ति। हमारा तर्कशास्त्र का प्रोफेसर तो बिल्कुल नया है, उसकी तो तुम जान ले लो, लिखित दे दो। तो मैंने कहा कि मैं लिखित भी दे दूं, मगर जब वो तर्क की बात करेंगे तो मुझे अपने पे भरोसा नहीं कि मैं चुप रह सकूंगा। गलत सही कुछ भी कहा तो आप ऐसा करें कि मैं आऊंगा ही नहीं कक्षा में, उपस्थिति मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे चुपचाप बैठे रहने से भी क्या फायदा है। वो इसके लिए राजी हो गए। मैं कक्षा में गया नहीं कभी, उपस्थिति मुझे पूरी मिली, परीक्षा भी मैंने दी। तर्क का कोई अंत नहीं और तर्क से कभी कोई निष्पत्ति नहीं होती। इतना ही मैं उन प्रोफेसर से कहता था, एक बार तुम ये कह दो कि तर्क से कोई निष्पत्ति नहीं होती फिर मैं चुप हो जाऊं। इसको वो कहने को राजी नहीं थे, वो मानते थे कि तर्क से निष्पत्ति होती। तो मैंने कहा निकाल ले निष्पत्ति, 9 महीने में एक नहीं निकली। और आप अगर कहें तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा इस क्लास को, परीक्षा नहीं दूंगा। निष्पत्ति जिस दिन निकल आएगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। निष्पत्ति निकलती ही नहीं तर्क से, जितने पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं उतने ही विपक्ष में दिए जा सकते हैं। ईश्वर के पक्ष में जो तर्क है वही विपक्ष में हो जाते। ईश्वर को पक्ष में तर्क है कि दुनिया को कोई तो बनाने वाला चाहिए, हर चीज को बनाने वाला होता है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है ऐसे ईश्वर ने जगत को बनाया। लेकिन नास्तिक पूछता है ईश्वर को किसने बनाया। अगर हर चीज को बनाने वाला चाहिए तो ईश्वर को बनाने वाला भी कोई होगा। अब झंझट खड़ी होगी। अब तुम कहोगे ईश्वर को और किसी महाईश्वर ने बनाया, महाब्रह्मा ने, तो पूछेगा उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने, फिर उसको किसने। पुरानी कहानी है। एक सम्राट ने घोषणा की कि मैं एक ऐसी कहानी सुनना चाहता हूं जिसका अंत ना आता हो। बहुत लोग आए, कहानियां सुनाई, मैं आखिर कहानी का अंत तो आए गई, लेकिन एक आदमी आया और उसकी कहानी का अंत नहीं आया। उसकी कहानी बड़ी भी नहीं थी, फिर भी अंत नहीं आया। उसकी कहानी बड़ी छोटी थी, उसने कहा एक शिकारी शिकार खेलने गया। एक झील के तट पर हजारों वृक्ष, हजारों वृक्षों पर लाखों पक्षी बैठे, उसने गोली मारी, चिड़िया उड़ गई फुर। सम्राट ने पूछा फिर क्या हुआ, फिर उसने गोली मारी, चिड़िया उड़ गई फुर। सम्राट का निकल बाहर हो, इस कहानी का तो अंत आएगा ही नहीं। उसने कहा इसलिए तो आपसे मैं, आप ही चाहते हैं कि कहानी का अंत ना आए, अब कोई ला दे इस कहानी का अंत। जब भी तुम पूछोगे फिर उसने गोली मारी, चिड़िया फुर। तर्क का कोई अंत नहीं, मारो गोली, चिड़िया फुर। कोई तर्क किसी निष्पत्ति पर नहीं ले जाता है, लेकिन तर्क को लोग मान लेते हैं क्योंकि बचपन से तर्क दोहराए जाते हैं। क्या है जैन होना, क्या है हिंदू होना, क्या है बौद्ध होना, सिर्फ तर्कों के विभिन्न जाल है। मैं तुम्हें न तो हिंदू बनाना चाहता, न बौद्ध, न ईसाई, मैं तुम्हें तर्कों के जाल से मुक्त करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझ सको कि सभी संस्कार, चाहे कितने ही तर्कनिष्ठ मालूम होते हो, मूलतः तर्कनिष्ठ नहीं, नहीं तो अभी तक आस्तिक नास्तिक कोई निर्णय ले लेते ना। कोई 10,000 साल से लड़ रहे हैं कोई निर्णय, आस्तिक आस्तिक नास्तिक नास्तिक। जैनों और हिंदुओं ने निर्णय लिया, कोई 5,000 साल से साथ साथ रह रहे, वही विवाद, वैसा का वैसा, वही के वही। दुनिया के कोई धर्म एक दूसरे से निर्णय क्यों नहीं ले पाते। 300 धर्म है पृथ्वी पर, 300 में से एक तो कम कर दो तुम, 299 तो कर दो, सब अपना तर्क देते, और तुम किसी के तर्क को भी कितना ही गलत करो वो और तर्क खोज लेता है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, ऐसे मन में तर्क लगते हैं। और तुम्हारा तर्क हो तो प्रीतिकर लगता है, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को आच्छादित करता है, तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है, तुम्हारे अहंकार को मजबूत करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मन को छोड़ के जंगल में भाग जाओ, कि संसार को छोड़ के जंगल में भाग जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम यही रहो जहां हो, इतना बोध पर रखो कि मैं मन नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं। फिर ये अभिनय चलने दो, पर अभिनय ही हो। अगर ये संसार अभिनय ही रह जाए तो मुक्त हो गए, यही सन्यास है। एक गांव में रामलीला हुई, हनुमान जी गए, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े उनके लिए दवा दारू लेने, संजीवनी बटी लेने। अब संजीवनी बटी उनको मिली नहीं, जो लक्षण बताए थे उस पहाड़ पर वैसे लक्षण की बहुत सी औषधियां थी, वो पूरा पहाड़ ही ले आए। अब गांव की रामलीला और भारतीय गांव, एक रस्सी पर चढ़ के आते, एक पुट्ठे की पहाड़ी लिए हुए, मगर रस्सी की घिरी उलझ जाती, न उलझे तो ही चमत्कार। वो बीच में अटके, नीचे लक्ष्मण जी पड़े हैं, वो भी बीच में थोड़ी आंख खोल कर देख लेते, ये बहुत देर हुई जा रही। रामचंद्र जी ऊपर देख रहे हैं कि अभी तक आए नहीं, और जनता देख रही कि आ तो गए, बीच में अटके उतरते क्यों नहीं। बड़ी झंझट मची, मैनेजर घबरा गया कि अब करना क्या। ऊपर चढ़ा, उसने चाकू से रस्सी काट दी। हनुमान जी धड़ाम से मैं पहाड़ के नीचे गिरे। रामचंद्र जी को जो कहना चाहिए था वही उन्होंने कहा कि ले आए पवन सुत, जड़ी बूटी ले आए। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी की तैसी पवन सुत, पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी। अभी सारा खेल ही बिगड़ गया। रामचंद्र जी ने फिर भी समझाने की कोशिश की कि लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, उन्होंने कहा पड़े रहने दो, मरते हो तो मर जाएं, इधर मेरे घुटने में चोट रख दे। और कौन कहता बेहोश पड़े, जब मैं ऊपर अटका था तो खोल खोल के आंख देखता है। अब ये अभिनय ना रहा, अब भूल से अभिनय सच्चा हो गया। अब ये भूल ही गए कि अभी खेल को कायम रखना था। इन्होंने खेल से संन्यास ही ले लिया, ये पुराने ढंग का संन्यास। इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ी देर में पर्दा गिरता, फिर मालिश वगैरह करवा लेते, फिर पता लगा लेते कहाँ है वो मैनेजर का बच्चा, फिर निपट सूरज लेते, मगर जरा पर्दा तो गिर जाने देते। संसार एक अभिनय और मौत पर्दे गिराती। जल्दी क्या है भागने की, मौत तो खुद ही हटा लेगी, पर्दा तो अपने आप गिर जाएगा। लेकिन एक तरफ लोग हैं जो इस अभिनय को इतना सत्य समझ लेते किसी में उलझ जाते, और दूसरी तरफ लोग हैं वो भी इस अभिनय को इतना सत्य समझ लेते कि इससे भाग खड़े होते। ये दोनों गलत है, तुम्हारा भोगी भी गलत है, तुम्हारा त्यागी भी गलत है। दोनों ने एक बात पर तो सहमति जाहिर कर दी है कि ये अभिनय बहुत सच्चा है, एक पकड़ रहा है एक छोड़ रहा है, एक छाती से लगा है एक घबरा के भाग रहा है, मगर दोनों मानते हैं कि संसार बहुत सत्य है। संन्यास की वास्तविक धारणा केवल इतनी है कि तुम जानो कि मन तुम नहीं हो और संसार तुम्हारे मन का ही फैलाव है, तुम दृष्टा हो। देखो मौत से अपने भीतर बैठकर, देखो सब राग रंग, देखो पतझड़ वसंत। जब मैं कहता हूं मन से मुक्त हो जाने के लिए, तो मेरा कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हारी ऊर्जा मन से अपना तादात्म्य तोड़ दे और चैतन्य में विराजमान हो जाए। मदनलाल दुधेड़िया, दुविधा में पड़ोगे अगर संस्कार को जोर से पकड़ा, लेकिन संस्कार को इतने दिन तो पकड़े रहे, पहुंचना क्या हुआ, कहां पहुंच पाए। अब मैं कह रहा हूं संस्कार को छोड़कर देखो, थोड़ा ये प्रयोग भी कर लो, थोड़ी इस मदिरा को भी पियो, थोड़ा इसकी भी चुस्की लो। उस संस्कार ने तो कहीं नहीं पहुंचाया है, शायद संस्कार मुक्त होने से कहीं पहुंच जाओ। और कहां पहुंचना है, अपने भीतर पहुंचना है, अपने अंतरतम में पहुंचना है, वहां तुम परम शुद्ध हो, वहां तुम परमात्मा हो, मगर वह परमात्मा रूप केवल चैतन्य रूप है, सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद है। थोड़े ध्यान में उतरो, ताकि इन संस्कारों से छुटकारा हो सके। संस्कार का अर्थ ही होता है धूल, दर्पण पे जम गई धूल, हटाओ पोंछो दर्पण को ताकि दर्पण उसका प्रतिफलन दे सके जो है। आखिरी प्रश्न, भगवान आप कहते हैं होनी होय सो होय, तो क्या कुछ ना करें, सब उसी पर छोड़ दें? रामदास, कुछ ना करें यह भी करना होगा, यह भी एक ढंग का करना है, कुछ ना करें कि हम कुछ ना करेंगे, ये नकारात्मक कृत्य है लेकिन है कृत्य। सब उसी पे छोड़ दें, ये छोड़ना भी कृत्य है। कौन छोड़ रहा है और छोड़ना क्या है? क्या छोड़ना क्रिया नहीं? अगर तुम बात को ठीक से समझे, होनी हो सो होए, तो फिर ना तो कुछ करने को बचता, ना करने को बचता, ना तो कुछ पकड़ने को बचता, ना कुछ छोड़ने को बचता। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम केवल दर्शक रह जाते, ना पकड़ना है ना छोड़ना है, ना करना है ना करना है। जो हो रहा है हो ही रहा है, हम सिर्फ दर्शक रह गए, दृष्टा रह गए, देखेंगे और देखने से इंच भर इधर उधर नहीं जाएंगे, कर्ता नहीं बनेंगे। नहीं तो तुम भूल में पड़ोगे। मुल्ला नसरुद्दीन और उसके तीन साथियों ने बार बार मुझे सुन के कि मौन से रहो, शून्य में जियो, निर्णय कर लिया कि जाते एक महीने का मौन लेते, बैठ गए गुफा में जाके, एक महीने का मौन ले लिया, कोई 5-7 मिनट ही बैठे हुए कि पहले ने कहा कि अरे पता नहीं मैं घर का ताला लगा पाया कि नहीं लगा पाया। दूसरे ने कहा अरे मूर्ख, मौन लिया महीने भर का, 5 मिनट टिका नहीं, सब बर्बाद कर दिए। तीसरे ने कहा तू महामूर्ख, वो तो बोला सो बोला, तू क्यों बोला? मुल्ला नसरुद्दीन ने हाथ जोड़े आकाश की तरफ, हे कहा हे प्रभु मुझे छोड़ के ये सब मूर्ख बोल गए, मैं ही भला, अब तक बोला ही नहीं, बस 5-7 मिनट में सब खत्म हो गए। मौन बैठना है, ये आग्रह विकृत्य है, मौन बैठा नहीं जाता, समझ से मौन फलित होता है। अपने को जबरदस्ती मौन बिठा लोगे तो ये सब बातें उठेंगी। हो सकता था पहला आदमी ना भी कहता कि पता नहीं घर में ताला लगा पाया या नहीं, लेकिन भीतर तो कहते ही, मौन तो खंडित तभी हो जाता चाहे ऊपर ना भी बोलता। दूसरा चाहे दूसरे की बारी आने पर कुछ भी ना कहता, लेकिन भीतर तो कहता कि इस मूर्ख ने अपना मौन तोड़ लिया, बाहर ना भी कहता तो भी चल जाता, लेकिन मौन तो टूट ही जाता। कुछ मौन के बाहर और भीतर बोलने का सवाल नहीं है, ये मौन जबरदस्ती आरोपित है, ये टूट ही जाएगा, ये टिक नहीं सकता। समझ इस बात की कि मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूं, फिर कोई मौन संभालना नहीं पड़ता, संभल जाता है। बीच बाजार में रहोगे और भीतर मौन की सतत धारा बहती रहेगी। अब तुमने सुना कि कबीर कहते हैं होनी हो सो होए, और मैं कबीर के समर्थन में हूं कि जो होना है सो होगा। तुम क्यों फिक्र लेते हो, तुम क्यों चिंता में पड़ते हो, तुम तो दृष्टा मात्र हो। तुम्हें चिंता लेने का, संताप करने का कोई भी कारण नहीं। तुम तो देखो, दुखांत होगा नाटक तो ठीक और सुखांत होगा तो ठीक। तुम्हें क्या पड़ी? लेकिन तब तुम्हारे सामने सवाल उठा, तो क्या कुछ ना करें? करने से तुम ना छूटोगे। अब तुमने दूसरा निर्णय लिया तो अच्छी बात है, होनी हो सो होए, तब हम बैठेंगे कुछ ना करेंगे। मगर वो बैठना भी कृत्य हो गया। जबरदस्ती बैठ जाओगे गुफा में जाके, बार बार देखोगे बाहर गुफा आके, अभी तक कुछ हो नहीं रहा, होनी हो सो हो मगर हो कुछ भी नहीं रहा, और हम बैठे इतनी देर से। तुम्हारे बैठने में तुम्हारा अहंकार ही रहेगा। ये कुछ बोध नहीं है, ये कोई समझ नहीं है, ये कोई प्रज्ञा से उठी क्रांति नहीं है। अब तुम कहते हो सब क्या उसी पे छोड़ दें, तो क्या कुछ बचा लेने का इरादा है कि थोड़ा बहुत तो बचा ले? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थूक कि बाकी तू संभाल, कि जो बुरा हो जाए तो कहेंगे होनी हो सो हो, और जो भला हो जाए तो झंडा लेके निकल पड़ेंगे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, देखो ये हम नहीं किए। अब तुम पूछ रहे हो तो क्या सब उसी पे छोड़ दें? मगर छोड़ोगे तुम तो छोड़ना कृत्य हो गए। छोड़ने वाला है कौन? सब उस पर छूटा ही हुआ है। पागल हो तुम जो सोचते हो कि हम पकड़े, सब उसी का है, सब उसी पे छूटा हुआ है, और तुम कुछ कर रहे हो इस भ्रांति में हो, जो हो रहा है वही हो रहा है, तुम्हारे किए से कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम नहा के हाथ पैर न मारो, भोगी भी हाथ पैर मारते हैं, त्यागी भी हाथ पैर मारते हैं। सन्यासी मैं उसको कहता हूं जो ये समझ लेता अपने हाथ पैर मारने की बात ही नहीं, हम है ही नहीं, वही है, हम उसके अंग मात्र हैं। जैसे पानी की लहर, सागर की लहर, अलग तो हो नहीं सकती सागर से। सागर ही उसमें नाचता है तो नाचती है, सागर ही सो जाता है तो सो जाती। ये बोध की बात है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं ये करने की कम, समझने की बात है। बस समझ लिया कि सब हो गए, तुम और परमात्मा में भेद नहीं है। तुमने मान लिया है कि मैं अलग हूं, तो झंझटें आ रही। अब अलग मान लिया है तो कुछ करूंगा, और फिर अगर किसी ने कहा कि तुम्हारे करने से असफलता हाथ लगती है, दुख हाथ लगता है, तो तुम कहते तो अच्छी बात, तो नहीं करेंगे। मगर करने की भाषा नहीं बदलती, वही की वही भाषा जारी रहती। तुम अपनी भाषा में जरा झांक के देखो। एक जैन मुनि प्रवचन दे रहे थे अहिंसा पर, उन्होंने बड़ी तात्विक चर्चा की और कहा कि पशु पक्षियों को मारना महापाप है। मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा हो गया, उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने मेरे प्राण बचाए। जैन मुनि ने देखा कि एक तो मुसलमान अच्छा है, नसरुद्दीन को कहा कि तू हमारे साथ रहे, जहां भी हम प्रवचन देंगे हम कहेंगे पूछो इससे, तो तू खड़े होकर कहना कि एक मछली ने हमारे प्राण बचाए। सो ये नियम हो गया, वो बोलते और मुसलमान नसरुद्दीन खड़े होकर कहता कि एक मछली ने हमारे प्राण बचाए। फिर धीरे धीरे दोनों में काफी निकटता बढ़ गई। एक दिन मुनि ने पूछा एकांत में कि तू पूरी बात तो बता कि घटना क्या हुई। नसरुद्दीन ने कहा आप ये ना पूछे तो अच्छा, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मछली को मैंने खा लिया। सो इस तरह उसने मेरे प्राण बचाए। या पूछे ही मत, बस उतनी काफी है कि मछली ने मेरे प्राण बचाए, क्योंकि इससे आगे मैंने कहा तो झंझट हो जाएगी। जरा बात की गहराई में उतरो तो तुम और बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। ऊपर से तो लगता है कहते तो क्या हम कुछ ना करें, सब कुछ उसी पे छोड़ दें। जरा भीतर उतरो, सब कुछ उसी पे छोड़ने का मतलब यह है कि तुम चाहो तो कुछ देना छोड़े भी रह सकते हो। जैसे तुम्हारे हाथ में है छोड़ना, जैसे ही तुम्हारा निर्णय है छोड़ो या ना छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं है, सब उसके हाथ में ही है। ये ऐसा ही है जैसे कि हवा का एक झोंका है और एक सूखी पत्ती हवा में ऊपर उठ जाए और सोचने लगे कि क्या सब हवा पे छोड़ दूं, कि जहां ले जाए जाऊं, पूरब तो पूरब, पश्चिम तो पश्चिम, सब हवा पे छोड़ दूं। हवा पे छूटा ही हुआ है,